i ucieczkę z miejsca wypadku. Gang krakowskich pseudokibiców opracował nowy narkotyk. Część z tych środków miała siłę rażenia kilkusetkrotnie silniejszą niż kokaina. Policja zlikwidowała 3 laboratoria i zatrzymała ponad 40 osób. Sprawa słów Radosława Sikorskiego może być tematem jutrzejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Takie jest stanowisko Pałacu Prezydenckiego. Politycy opozycji oczekują, że jutro padną wyjaśnienia dotyczące wywiadu byłego szefa MSZ dla amerykańskiego portalu Politico. Według Sikorskiego Władimir Putin 6 lat temu proponował Donaldowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Szefowa Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaskawieczorek przyznaje, że sprawa może być jutro omawiana z udziałem głowy państwa, marszałków, pani premier, szefów MON-u, MSW i MSZ-u oraz przewodniczących klubów parlamentarnych. Trzeba byłoby sprawdzić, czy te słowa rzeczywiście padły, czy były one wypowiadane na poważnie, czy też miały charakter ponurego żartu. To są sprawy, które powinny zostać wyjaśnione. Natomiast chciałam przypomnieć, że tematem jutrzejszego posiedzenia jest wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, ale jeżeli taki wniosek padnie, to ta kwestia również będzie poruszona. Politycy opozycji oczekują wyjaśnień i od Radosława Sikorskiego, i od Donalda Tuska. Marszałek Sejmu na konferencji prasowej nie wyjaśnił właściwie nic. Były premier natomiast nadal milczy. Najpierw 2 dni z deszczem i silnym wiatrem, potem wróci słońce, ale bardzo się ochłodzi. Z prognoz IMGW wynika, że złotą polską jesień mamy już naprawdę za sobą. Deszcz i silny wiatr to w skrócie prognoza na najbliższe 2 dni, mówi synoptyk z IMGW Maria Waliniowska. Pochmurno i deszczowo. Opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nadal silny i porwisty wiatr. Deszcz, a na jezdni mokre liście to spore wyzwanie dla kierowców, ostrzega rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Problemem, który dziś będzie na drogach, będą zalegające liście. Jeżeli jeszcze trochę popada, to tworzy się pewna maź, która powoduje, że ten samochód przemieszcza się bardzo często w sposób niekontrolowany. Deszcz przed weekendem ustąpi miejsca słonecznej pogodzie, jednak będzie bardzo chłodno, a w nocy w całej Polsce należy się spodziewać mrozu na Suwalszczyźnie nawet do -5 stopni. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. Były policjant przed lubelskim sądem, 27-letni funkcjonariusz, jest oskarżony o śmiertelne potrącenie 19-letniej studentki. Do tragicznego wypadku doszło w połowie grudnia ubiegłego roku w podlubelskiej Wólce. Dziś prokurator Arkadiusz Stańczyk odczytał 2 zarzuty. Nie zachowując należytej ostrożności przy dojeżdżaniu do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zmniejszył prędkości, a także nie podjął manewru hamowania, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił prawidłowo przechodzącą po nim ze strony prawej na lewą pieszą, w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała, które doprowadziły do jej zgonu, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Oskarżony już uzgodnił z prokuratorem karę 4 lat więzienia, ale na to nie zgodziła się rodzina ofiary. Chcemy, aby sąd potraktował sprawcę surowo, mówi ojciec 19-latki, który w procesie występuje jako oskarżyciel posiłkowy. Kara ma przede wszystkim mieć jakiś tam charakter, ma oddziaływać na społeczeństwo, ma innym kierującym pojazdami pokazać, że nie warto, że warto robić wszystko, żeby po prostu ratować, zatrzymać się. No, wypadki się zdarzają, ale że ratować. Razem z 27-latkiem na ławie oskarżonych zasiada jego 25-letnia żona. Tak jak były policjant, ona także odpowiada za to, że nie udzieliła pomocy potrąconej studentce. Rozbity gang pseudokibiców z Krakowa opracował nowy narkotyk. W rękach policji znalazło się 41 osób, które miały produkować narkotyki i dopalacze i handlować nimi. Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało też 3 laboratoria, w których wytwarzano dopalacze. A w jednym z laboratoriów wykryto nieznaną dotąd substancję, która trafiała do dopalaczy. Jedna z tych substancji w ogóle nigdy nie była znana na terenie Europy i jest to bardzo nowatorska działalność, jeżeli chodzi o kreatywność polskiego chemika. Część z tych środków, które zabezpieczyliśmy w Jaworznie, miała siłę rażenia kilkusetkrotnie silniejszą niż kokaina. Zdarzały się przypadki, że człowiek, który próbował sobie taką substancję wstrzyknąć, nie zdążył wyciągnąć strzykawki, zmarł. Informuje Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Grupa sprzedawała dopalacze przez internet. Niebagatelne zyski z procederu gangsterzy starali się inwestować. Część z tej grupy przekształciła się w tak zwaną działalność przestępczą białych kołnierzyków, polegającą na tym, że te ogromne zyski inwestowali w firmy działające legalnie na rynku. Narkotyki trafiały zarówno do osób w Polsce, jak i za granicą. Zatrzymani mężczyźni już usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 8 lat więzienia. Do tej pory odwołano prawie 1,5 tysiąca lotów. To drugi dzień strajku pilotów niemieckiej Lufthansa. Frankfurtu nad Menem, gdzie znajduje się główna baza Lufthansy, nie odleciał dziś prawie żaden samolot długodystansowy tego przewoźnika. Wyraźnie ograniczony jest także ruch na trasach europejskich. Z rozkładu wypadły liczne loty z Polski i do Polski, między innymi połączenia między Monachium i Frankfurtem, a Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem czy Poznaniem. Strajk potrwa do północy. Piloci Lufthansy, którzy walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych, nie wykluczają, że zastrajkują ponownie jeszcze w tym tygodniu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. A zaczynamy od piłki, bo znowu wraca ta klubowa w najlepszym wydaniu. Dziś gra Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się pojedynki w grupie E i F. W tej pierwszej AS Roma grać będzie z Bayernem Monachium. Dzisiejszy mecz będzie najtrudniejszym egzaminem dla trenera Rudiego Garcia i jego piłkarzy. Zdają sobie z tego sprawę kibice. Wszystkie bilety na stołeczny stadion olimpijski zostały sprzedane i do kasy wpłynęła rekordowa suma 3 milionów euro. O stawce meczu wie również policja. Porządku pilnować będzie 1100 funkcjonariuszy. 5000 kibiców z Monachium będzie pod stałą ochroną. Wszystkim sprawiły przyjemność słowa uznania, jakie wypowiedział Pep Guardiola i kilku jego piłkarzy na temat obecnej Romy. Roma zagra w najmocniejszym składzie. W bramce stanie Morgan de Sanctis, ale gdyby coś mu się przydarzyło, gotów go zastąpić Łukasz Skorupski. Wtedy doszłoby do pojedynku z Robertem Lewandowskim i mieliby o czym mówić po meczu także polscy kibice. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W grupie F Barcelona zagra z Ajaxem Amsterdam. To zawsze elektryzujące spotkania. Co się da zrobić w sporcie za 75 milionów? Zapewne całkiem sporo, ale co konkretnie? Zobaczymy. W przyszłym roku z budżetu państwa na wydatki związane ze sportem przeznaczonych zostanie prawie 949 milionów dolarów. To o owe wspomniane 75 milionów więcej niż w obecnym roku. Jakoś słabiej niż zwykle zapowiada się w tym roku inauguracja alpejskiego Pucharu Świata. Na starcie w Zelden nie zobaczymy niemieckiego alpejczyka Felixa Neureutera, który ma kontuzję. Nie będzie dwukrotnego triumfatora klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Axela Lunda Swindala, który być może opuści cały sezon. Nie będzie złotego medalisty igrzysk w Soczi w zjeździe Austriaka Matiasa Mayera. Nie będzie też kilku innych zawodników, ale z drugiej strony jednak kilku w Zelden wystartuje. Południowoafrykański lekkoatleta Oscar Pistorius został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej narzeczonej. Zapewne w więzieniu spędzi tylko 10 miesięcy z owych 5 lat. Dodatkowo został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na 5 lat za to, że wystrzelił z pistoletu w zatłoczonej restauracji. Niepełnosprawny lekkoatleta nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach pod banderą Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego do 2019 roku. Przepisy organizacji zakazują bowiem udziału osobom z wyrokiem. A jeżeli chodzi o Agnieszkę Radwańską, spokojnie, jej spotkanie z Petrą Kwitową w Singapurze jeszcze się nie zaczęło. Chociaż sprawdzę, bo może właśnie się zaczęło. Natomiast Maria Szarapowa przed chwilą przegrała z Karoliną Woźniacki w 3 setach. Zaczyna się. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Nie będę Państwu mówił, na jaki dzień to prognoza, bo to na cały tydzień, czyli taka uniwersalna. Nie będę też co powiadał, tylko te kluczowe słowa Państwu przypomnę. Zimno? Zimno. Deszcz, silny wiatr, ślisko, w nocy mróz, możliwy deszcz ze śniegiem, słońce ponad chmurami. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz mieszkanie? Z nami będzie taniej! Teraz w MediaMarkt, kupując 5 różnych produktów dużego i małego AGD oraz RTV za minimum 5000 zł, oszczędzasz 10% ich wartości. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. No i jak wyglądam? No powiedz, powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda.

Natalia Przybysz. Tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Mimo zawieszenia broni, pozycje ukraińskich wojsk wciąż są atakowane przez separatystów i wspierających ich Rosjan. Niemal co dzień Rada Bezpieczeństwa Ukrainy informuje o kolejnych zabitych i rannych żołnierzach. Wielu trafia do szpitali w sąsiadujących z Donbasem obwodach. Między innymi do Dniepropietrowska, do szpitala imienia Miecznikowa. Był tam Paweł Buszko. Do rannych prowadzi mnie lekarz Iwan Iwanowicz. W szpitalu wielu rannych żołnierzy. Żartują z Iwanem Iwanowiczem. Panie doktorze, chcę do toalety, ale do damskiej. No, Iwan Iwanowicz, mężczyźni mnie nie trafią, co się nam. Co zrobić? Bardziej mi się kobiety podobają niż mężczyźni. Wchodzę do sali numer 3. Leżą tutaj ochotnicy, ranni na wschodzie bojcy z prawego sektora i batalionu Donbas. Jest ich 3. Witalik, w przeszłości spawacz, Andrii, prawnik z Charkowa, i Oleksiej, przed wojną nauczyciel spod Kijowa. Najdłużej leży tu Andrii z Charkowa, jeszcze od sierpnia. Mocna rana w nogę. Pulewe ranienie. Получил под Иловайską. Pokazuje filmiki stamtąd, nagrane na komórkę. I zdjęcia. To koledzy z batalionu. Ten nie żyje. Skif. O, a ten to był bohater jeszcze z Afganistanu. Człowiek przeszedł Afganistan. Kawaler Ordena Krasnej Zwiezdy. Zaraz, ja telefonuję ciebie, człowiek przeszedł. W wolnych chwilach rozmawia przez internet z żoną. Pytam, jaka była jej reakcja, kiedy powiedział, że jedzie na front. No, сказал, że jedę wojować dobrowolcem. Oczywiście, że nie chciała, żebym szedł. Mam 2 dzieci. To jest wojna, ja понимал, że ja mogę być. Przecież nas napadli, Rosjanie, bracia. Brat tak działać nie może. Ciebie potem przed swoimi dziećmi. No i co bym powiedział później dzieciom, że nas napadli, a ja w tym czasie leżałem w domu na kanapie? Proleżał w domu na dywanie. Ja zaut Witalik. Przysiadam się do Witalika. Ty dobrowolec. Prawy sektor, w Donieckim aeroportu. Bronił lotniska w Doniecku przed separatystami i rosyjskimi najemnikami. To dla Ukraińców symbol. W zajętym przez separatystów w Doniecku port lotniczy, mimo że zniszczony, cały czas pod kontrolą Ukraińców. Dostali nieformalne miano cyborgów za niezłomność. To wy ci sami kyborgi. Tak, действительно, to my. Witalik był tam jeszcze w zeszły piątek. Granat. Osколочное ранение головы. Na szczęście niegroźnie. Круглые сутки минометные обстрелы. Танки, гранатомети. Oni nas dzień w dzień atakowali. Nie było godziny bez wystrzałów. Artyleria, celkowe оружие. Grady, dalekosiężne, nowoczesne rosyjskie karabiny. Из далека бьют, у нас автоматы калашников. Mogą strzelać na odległość 3 kilometrów, a u nas głównie kałasznikowy. Pseudo David. Zwany Oleksiej. Najcichszy Oleksiej z walk pod pieskami. Moździerz. W nogę i brzuszną polost. Dostał w nogę i brzuch. Po matę pomarła. Z rodziny został mu tylko ojciec. Mówili pro te, że jedete tudy w zonę to i... Baćku zwyczajnie nie chciał puszkać. Oczywiście, że tato przeżywa, ale to była moja decyzja. On zrozumiał. Cześć swojej krainy. Takie słowa jak patriotyzm, ojczyzna nabrały znaczenia. Tam zostali się moi pobratymy i... Najgorsze jest to, że ja tu leżę, a oni, moi pobratymcy, tam wojują. Pytam o wybory. Będziesz głosować? Te wybory coś zmienią? Trzeba objednać się wszystkim. Mam nadzieję, że przyjdą w końcu do władzy ludzie, którzy coś zrobią dla tego kraju. No, widzimy tutaj porządek. Pójdziemy tu, że tam trzeba porządek. Reszta chłopaków jest bardziej zapalczywa. Oni stali miliarderami za to czas. Jakie wybory? Przecież już widać, że władza będą trzymać ci sami oligarchowie. Znów korupcja. Jeśli co, to my pójdziemy tam do nich z bronią. Główny lekarz szpitala Miecznikowa, Ryżenko Sergiej Anatoliewicz. Główny lekarz szpitala imienia Miecznikowa, profesor Sergiej Anatoliewicz Ryżenko. Dzwoni telefon profesora. To rodzina jednego z niedawno przywiezionych żołnierzy. Wciąż na intensywnej terapii. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. Od początku działań wojennych przewinęło się przez szpital ponad 700 rannych. Rany postrzałowe, miny, moździerze, rakiety Grad i tak dalej. Dajemy sobie radę, musimy, mówi profesor. I zaraz dodaje, gorzej z duszą, z psychiką tych żołnierzy. Tego już się nie da tak łatwo poskładać. Od początku trwającego od września tak zwanego zawieszenia broni w Donbasie zginęło 64 ukraińskich żołnierzy, a ponad 360 zostało rannych. Dokładna liczba ofiar od początku konfliktu nie jest znana. Na pewno są to tysiące osób, zarówno ukraińskich żołnierzy, jak i separatystów, jak i Rosjan, ale też ludności cywilnej. To Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Teraz grupa Pink Floyd. We pitch and we fight to see each other on sight. A już za chwilę Ernest Zozuń i Europa od kuchni. A tymczasem w Katowicach. Z taką informacją może dla wszystkich użytkowników w Katowicach, że jest maksymalnie wszystko zatkane, maksymalnie. Odcinek z Dolnej Mariackiej to jest 200 metrów, to jest 50 minut jak jadę i może kogoś to zainteresuje. Niech ucieka z tego miasta albo gdzieś stoi na kawie w dobrym, słodkim miejscu. 22 i 7 trójek. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Działacze ukraińskiego Euromajdanu, lekarz Denis Mukwege z Konga oraz obrończyni praw człowieka z Azerbejdżanu Leyla Yunus znaleźli się na liście finałowej kandydatów do nagrody imienia Sacharowa. Kto z nich ją dostanie, dowiemy się już dziś wieczorem. No, za godzinę i niespełna 10 minut Parlament Europejski powinien ogłosić swój werdykt. W kuluarach można usłyszeć, iż duże szanse na otrzymanie nagrody ma Euromajdan. Zdaniem europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, który zgłosił ukraiński ruch wolnościowy do nagrody, jest to kandydat najbliższy ideałom samego Sacharowa, jak i celom wyróżnienia. Uważa, iż byłaby to nagroda za odwagę cywilną w stawianiu czoła reżimowi autorytarnemu i gotowość zapłacenia za to najwyższą najniższej ceny. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Gebel. Jeżeli chodzi o świat praw człowieka, to jest to druga pod względem ważności nagroda na świecie. Pierwszą będzie Nagroda Nobla. Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Oczywiście Nagroda Nobla jest przyznawana nie tylko za prawa człowieka. No Barack Obama jako laureat Nagrody Nobla jest tym najlepszym przykładem, że to jest też nagroda służąca celom politycznym. Natomiast o Noblu wszyscy mówią, o Nagrodzie Sacharowa wie raczej tylko Europa. Andrzej Dmitriewicz Sacharow, fizyk jądrowy, na przełomie lat 40. i 50. pracuje w zespole Kurczatowa, który stworzył radziecki program nuklearny. Był twórcą bomby wodorowej, jednak widząc skutki prac zespołu odmawia dalszego w nim uczestnictwa. Zaczyna swoją działalność mającą na celu ograniczenie zbrojeń jądrowych i obronę praw człowieka. Krytykuje ustrój sowiecki, określa go jako totalitarny. Skazuje się tym samym na potępienie władz ZSRR. Po krytyce radzieckiej interwencji w Afganistanie zostaje pozbawiony wszelkich odznaczeń, tytułów i nagród, zesłany do zamkniętego miasta Gorki i umieszczony w areszcie domowym. Andrzej Sacharow jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Andrzej Sacharow był tym symbolem walki o praworządność, o prawa człowieka w Rosji. Adam Bodnar. Od jego kwestionowania władzy radzieckiej rozpoczął się cały proces zmiany, który później skutkował czy to konferencją bezpieczeństwa i współpracy w Europie, całym procesem helsińskim, powstaniem OBWE. No i tym, co nastąpiło później, czyli latami 80., tym rozprzężeniem w stosunkach międzynarodowych i na samym końcu upadkiem żelaznej kurtyny. Jego działania miały skutki nie tylko dla Rosji, tylko uruchomiły cały proces wyzwalania Europy z jarzma komunizmu. Tuż przed upadkiem ZSRR, kiedy jarzmo było mocno poluzowane, Andrzej Sacharow był głównym inicjatorem założenia Stowarzyszenia Memoriał, które postawiło sobie za cel badanie i propagowanie wiedzy o represjach i ich ofiarach w Związku Radzieckim, jak również zajmowanie się propagowaniem praw człowieka i propagowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie w 2009 roku otrzymało też Nagrodę Sacharowa. Ale teraz ma poważne kłopoty i zagrożone jest jego istnienie. Więcej z Moskwy, Maciej Jastrzębski. Zgodnie z obowiązującą w Rosji ustawą, władze nakazały Memoriałowi zarejestrować się na liście zagranicznych agentów, czyli tych, którzy dostają pieniądze z Zachodu i niewykluczone, że szkodzą interesom państwa. To obraża nas i nie zarejestrujemy się, oświadczyli obrońcy praw człowieka. Władze więc same ich wpisały na taką listę. Kolejny zarzut, jaki padł w ostatnich dniach, to oskarżenie dziennikarzy państwowej telewizji, że Memoriał wspiera ekstremistów kaukaskich. Bzdura, oszczerstwo. Oświadczył Polskiemu Radiu jeden z szefów stowarzyszenia, Nikita Pietrow. Oskarżenia, które padają z prokremlowskich kręgów, to wymysł, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Okazuje się, że Memoriał może wkrótce zostać zlikwidowany. Z takim wnioskiem do Sądu Najwyższego wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort znalazł pretekst, bo przecież kij zawsze się znajdzie. I nie chodzi o zachodnie granty, ani o wspieranie ekstremizmu czy inne niestworzone historie, ale o rzecz prozaiczną. Obywatelski charakter stowarzyszenia, tłumaczy Pietrow. Memoriał powstał wcześniej niż współczesna Rosja. Stowarzyszenie istniało do 91 roku, będzie istniało i po. Rozprawa przed Sądem Najwyższym została wyznaczona na 13 listopada. To wielki wstyd dla władz Rosji. Tak komentowane są działania Resortu Sprawiedliwości na całym świecie. Powtórzę to jeszcze raz. W 2009 roku Stowarzyszenie Memoriał otrzymało przyznawaną przez Parlament Europejski Nagrodę imienia Sacharowa. Takie nagrody zawsze pomagają. Jeszcze raz. Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Tu warto pamiętać, że na świecie obrońców praw człowieka i dysydentów mamy tysiące, wielu z nich ginie w więzieniach, wielu z nich jest torturowanych, wielu z nich poświęca swoje życie, ale niektórych z nich udaje się uchronić dzięki takim nagrodom, dać im coś w rodzaju takiego międzynarodowego paszportu, który ich chroni przed nadużyciami. Aung San Suu Kyi, Nagroda Sacharowa, ocaliła przed birmańską huntą i doprowadziła do Pokojowej Nagrody Nobla. Malala Yousafzai ocaliła przed talibami, doprowadziła do Pokojowej Nagrody Nobla. Stała się tarczą ochronną dla wielu jeszcze innych działaczy walczących w swoich państwach o prawa człowieka. Droga Europo, zrób coś, by ocaliła ona także Stowarzyszenie Memoriał. Dzieło Andrzeja Sacharowa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tu program trzeci, minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Jutro w Mysłowicach żałoba. W ten sposób lokalne władze chcą oddać hołd górnikom zmarłym w wyniku katastrofy w kopalni Mysłowica Wesoła i wyrazić solidarność z ich rodzinami. Jutro też odbędzie się pogrzeb kombajnisty, którego ciało ratownicy znaleźli po 12 dniach poszukiwań. W wyniku katastrofy, do której doszło 6 października, oprócz kombajnisty życie straciło 4 górników. Byli ciężko ranni i zmarli w siemianowickiej oparzeniówce. Za pół godziny spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z premier Ewą Kopacz będzie dotyczyło jutrzejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To spotkanie tak naprawdę jest kontynuacją wcześniejszych spotkań prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z premierem polskiego rządu. Wyjaśnia Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Jednym z tematów rozmowy prezydenta z panią premier ma być burza wywołana przez Radosława Sikorskiego i jego wywiad dla amerykańskiego portalu Politico. Od 16 w Brukseli trwają ukraińsko-rosyjsko-unijne konsultacje na temat gazu. O gazie rozmawiali też telefonicznie prezydenci Ukrainy i Rosji. Premier Arsenij Jaceniuk jest jednak pełen obaw. Uważam, że Putin nie chce podpisać żadnego porozumienia. Jego zadaniem jest zamrozić Ukrainę. Powinniśmy być przygotowani na najgorszy scenariusz. W czerwcu rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu na Ukrainę. Żąda zapłaty długu i wyższych cen za błękitne paliwo. Francuscy badacze opracowali test do szybkiej diagnozy wirusa eboli w ciągu mniej niż 15 minut. Działa podobnie jak testy ciążowe. Potrzebna jest odrobina krwi, osocza lub moczu. Badanie będzie można przeprowadzić w terenie, a nie w warunkach laboratoryjnych. Wynik będzie widoczny w okienku testowym. Wirus gorączki krwotocznej zabił już od marca ponad 4,5 tysiąca osób. W serwisie 18 między innymi o nowym polskim superkomputerze. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Wysokie kary dla firm oferujących tak zwane polisolokaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał instytucjom, które sprzedawały produkt z naruszeniem praw klientów, zapłacenie ponad 50 milionów złotych. Spółki ukarane to Aegon, Idea Bank, Open Finance, a także Raiffeisen Bank Polska za praktyki przejętego Polbanku. Więcej na ten temat w Trójce jeszcze dziś o 18.45. Rok 2014 jest bardzo pomyślny dla polskich firm leasingowych. Dane za 3 kwartały tego roku pokazują, że wartość zawartych transakcji przekroczyła 31 miliardów złotych. Te informacje świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki, ocenia Wojciech Rybak, wiceprezes Polskiego Związku Leasingu. Rynek leasingu w zakresie nowych inwestycji wyłącznie w 3 kwartale urósł o 20%, co pokazuje, że nasi przedsiębiorcy dalej inwestują więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, który, przypominam, był dla branży rekordowy i wyleasingowaliśmy wtedy ponad 35 miliardów nowych środków trwałych jako cała branża. W strukturze transakcji leasingowych kluczowy pozostaje segment pojazdów, który stanowi 63% w ogólnej strukturze finansowania ruchomości. W przyszłym tygodniu rząd ma się zająć rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych, zapowiada wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Chodzi o uaktualnienie dokumentu, który reguluje m.in. wchodzenie nowych firm do tych stref. Zostało to w pewien sposób też wykorzystane do tego, żeby najbliższe 2 lata umożliwić przedsiębiorcom jak najszybsze wejście do strefy, jak najłatwiejsze wejście do strefy. Takim przykładem tego jest obniżenie progów wejścia w różnych terenach, jeżeli chodzi o bezrobocie, ale także różnego rodzaju regulacje, oczywiście dopasowujące do nowych zasad unijnych. Z początkiem lipca w Unii Europejskiej wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy publicznej. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych. W Warszawie na zielono dziś WIG20 plus 1,54%, WIG plus 1,45%, a obroty wyniosły dziś ponad 858 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,49 zł, euro kosztuje 4,21 zł, dolar jest po 3,31 zł, funt brytyjski kosztuje 5,34 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1252 dolary. Arku, przedstawię Ci teraz kluczowe słowa dla prognozy pogody, a Ty oczami wyobraźni będziesz mógł sobie stworzyć śnieg? Taką prognozę na ten tydzień, dobrze? No właśnie. Deszcz, silny wiatr, ślisko, w nocy mróz, możliwy deszcz ze śniegiem. No tak, jesień, tak, prawdziwa. Wychodzi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

cierpliwości korkowej, to można byłoby się nauczyć w Wałbrzychu, bo tak naprawdę to miasto z każdej strony jest przebudowywane. Fakt jest faktem, że drogowcy się uwijają jak w ukropie. No ale postać trzeba trochę, no postać trzeba. No ale coś za coś, później będzie fajnie. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A już za chwilę w trójce Puls Trójki. Dziś o trio Sikorski, Tusk, Putin. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Redaktor tak straszy tą zimą, że aż wyciągnąłem drobinę z piwniczy, wyszedłem do sadu, przystawiłem do drzewa i obieram jabłka. Także na kolacji będą racuchy i trzeba się szykować na zimę. A pani, która pisała, że czeka w samochodzie w Katowicach i chce coś słodkiego, niech poda adres, wyśle jej racucha. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W Pulsie Trójki porozmawiamy dzisiaj o ważnej sprawie, która miała dziś kilka zwrotów, ale po kolei. Rozpoczęło się wczoraj w wywiadzie dla amerykańskiego serwisu internetowego Politico. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski relacjonował rozmowę Władimira Putina z Donaldem Tuskiem sprzed 6 lat. Miały w niej z ust rosyjskiego prezydenta paść słowa o rozbiorze, o propozycji rozbioru terytorium Ukrainy, no jako państwa sztucznego. No i to jest news z wczoraj. Dziś wczesnym popołudniem Sikorski spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Media liczyły na szczegóły i pytały m.in. o to, czy ówczesny szef dyplomacji był świadkiem rozmowy na Kremlu. Nie brałem udziału w tej rozmowie, a ponieważ kwestia dotyczy wywiadu prasowego, to wszystkie wyjaśnienia powstałych nieporozumień znajdziecie państwo w rozmowie, którą przeprowadziłem z portali, która ukaże się na stronach internetowych w ciągu około godziny. Marszałek dodawał jeszcze, że wtedy słowa Putina mogły brzmieć inaczej niż brzmią dzisiaj. Dziennikarze próbowali pytać, ale polityk konsekwentnie odsyłał do nowego wywiadu w portalu. Opuścił konferencję. 2 godziny później wystąpienie marszałka Sejmu skomentowała premier Ewa Kopacz. Chcę powiedzieć, że nie spodziewałam się odesłania pana marszałka do wywiadu i nie miało to być odesłanie wywiadu do wywiadu, ale miało być to oświadczenie i bardzo konkretne odpowiedzi na pytania. Stało się jednak inaczej. Chcę, żebyście państwo wiedzieli, nie będę tolerować tego rodzaju zachowań. Nie będę też tolerować takich standardów, które spróbował zaprezentować pan marszałek Sikorski podczas dzisiejszej konferencji. I jeszcze jeden zwrot to konferencja prasowa sprzed kilku minut, którą oglądaliśmy. Radosław Sikorski na niej przeprasza, mówi, że zawiodła go pamięć, a na Kremlu wtedy nie było dwustronnego spotkania Tusk-Putin. W Studiu Trójki witam gości, którzy skomentują te wydarzenia. Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam dobry państwa. Dobry wieczór. I Adam Rogacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa serdecznie. Który aspekt tej sprawy dla państwa jest kluczowy? No, kluczowy jest przede wszystkim... Myślę, ta ostatnia konferencja prasowa, która zdaje się jeszcze trwa, konferencja Radosława Sikorskiego, który jest już w pełni do dyspozycji dziennikarzy, jak rozumiem, nie jest ograniczony czasowo, tak jak miało miejsce to rano i tę kwestię teraz szczegółowo wyjaśnia. Myślę, że też ważne są te słowa przeprosin, które padły, bo rzeczywiście sytuacja była trochę niezręczna, ale myślę, że warte też jest przypomnienie, że od 2008 roku to właśnie Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych był niezwykle aktywny, jeśli chodzi o naszą politykę wschodnią. I można powiedzieć, że politykę wschodnią wprowadził na salony europejskie, bo wcześniej nie było aż takiego jak dzisiaj zainteresowania sprawami wschodnimi. Więc to jest niewątpliwie zasługa Radosława Sikorskiego. I nawet jeśli dzisiaj czy w tym wywiadzie popełnił jakiś błąd, to za niego przeprosił. I myślę, że sprawę powinniśmy uznać i to jest w interesie przede wszystkim Polski, ale myślę, że też Ukrainy, żeby tę sprawę zamknąć i teraz rozmawiać o tym, jak pomagać Ukrainie, jak pomóc Ukrainie, bo co do tego, że Polska jest na tym polu niezwykle aktywna, że Radosław Sikorski był bardzo zaangażowany, jeżdżąc chociażby na początku konfliktu na Ukrainę razem z ministrem spraw zagranicznych Francji, Niemiec, że ta sprawa leży mu szczególnie na sercu. Tylko i ten problem, myślę, że o którym rozmawiamy jedna czy dzisiaj druga dotyczy, wypowiedź nie powinna tego psuć. Dotyczy czegoś innego niż aktywność dyplomatyczna Radosława Sikorskiego, tylko słów, które padły wczoraj. Adam Rogacki. Moim zdaniem najważniejsza w tej kwestii jest sprawa polskiej racji stanu. Jeżeli jest tak, jak twierdzi w wywiadzie Radosław Sikorski, że w 2008 roku premier Władimir Putin proponował Polsce rozbiór Ukrainy, to o takich informacjach przede wszystkim powinien być poinformowany wówczas zwierzchnik sił zbrojnych, najważniejsza osoba w państwie, czyli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ale proponował, czy nie proponował? Co wiemy w tej chwili? Znaczy, trudno powiedzieć, ponieważ... No bo jeżeli nie proponował, wiemy, to nie było o czym znaczy, informować. Jeszcze kilka godzin temu mieliśmy informację, że proponował. Pan minister Radosław Sikorski plącze się w zeznaniach w tej sprawie, ponieważ przed chwilą widzieliśmy, że mówi, że dopadła go taka choroba, którą mieliśmy w latach 90. Pomroczność jasna, że coś mu się pomyliło, że coś nie wiedział. No to jest kwestia, czy taka osoba, która coś chlapnie, coś mówi w sprawach bardzo ważnych z punktu strategicznego dla bezpieczeństwa Polski, powinna pełnić najważniejszy urząd w państwie, drugi najważniejszy urząd w państwie, marszałka Sejmu. Naszym zdaniem nie i dlatego domagamy się dymisji, złożymy wniosek o odwołanie pana marszałka, ale z perspektywy bezpieczeństwa państwa warto tutaj zwrócić uwagę na to, że z jednej strony rząd Donalda Tuska przekonywał nas o doskonałych relacjach z Rosją, o tym resecie i na kilka miesięcy przed inwazją na Gruzję, na dwa lata przed katastrofą smoleńską, czy na kilka lat przed tym, co się stało dzisiaj na Ukrainie, można powiedzieć, że Donald Tusk wiedział o tej propozycji. I mając tego świadomość, też być może ta polityka powinna być prowadzona inna, na którą zwracaliśmy uwagę. I to jest najważniejsze, bo to jest kwestia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa Polski. Na poziomie faktów, na tyle, na ile to jest możliwe. Agnieszka Pomaska, w pani ocenie taka propozycja na podstawie tego, co usłyszeliśmy między innymi przed chwilą i co słyszeliśmy wcześniej, propozycja dotycząca jakiejś formy rozbioru terytorium Ukrainy padła z ust Władimira Putina, czy już wiemy, że nie? No jak rozumiem, tego samego roku na szczycie NATO w Bukareszcie podobne słowa padły i tutaj stanowisko Putina no było wielokrotnie dawał sygnały, że ma jakiś apetyt na Ukrainę i też dlatego, znaczy ja rozumiem, że te słowa czy sugestia, że coś gdzieś ktoś próbował zataić, może być sensacyjna, ale jakby no podejście takie imperialne Putina nie jest tajemnicą z drugiej strony. To jest jasne, tylko na szczycie w Bukareszcie Władimir Putin mówił, że Ukraina jest sztucznym tworem i jeśli będzie chciała wejść do NATO, to z racji swojego skomplikowania narodowego może nie przetrwać jako państwo. Ale to nie jest to samo, co propozycja dokonania rozbioru z innym państwem. Mówił do bardzo szerokiego grona, jak rozumiem, musiał wyrażać się w sposób dla siebie możliwie subtelny, ale wtedy też wiele osób rozumiało te słowa i także my, jako no, takie podważanie integralności Ukrainy, bo też przecież to nie było później, czy ten atak na Ukrainę nie był też jakimś wielkim zaskoczeniem w tym sensie, że no, zwłaszcza dzisiaj kolejne kraje obawiają się tego apetytu Putina i słusznie. Zaskoczeniem to pewnie można powiedzieć, jak dla kogo jedni byli zaskoczeni, inni nie. Właśnie chciałem powiedzieć, że zaskoczeniem, no warto wspomnieć tutaj słowa świętej pamięci prezydenta pana Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku po inwazji na Gruzji mówił, że dzisiaj Gruzja, potem być może Ukraina, później kraje bałtyckie, a potem czas na mój kraj, na Polskę. I tak naprawdę my mieliśmy świadomość tego. Od dawna zwracaliśmy uwagę, że ta polityka przytulania się, głaskania z Władimirem Putinem prędzej czy później może skończyć się źle. W dłuższej perspektywie być może się skończyć źle dla Rosji. I dwa lata temu, gdy w Polsce było euro współorganizowane z Ukrainą, być może wielu z nas nie zdawało sobie z tego sprawy, ale okazuje się, że według słów Radosława Sikorskiego, Radosław Sikorski, premier Donald Tusk wiedzieli o tych zamiarach Władimira Putina. I co innego, to jest istotna różnica. Informacja, którą wpuszcza się w przestrzeń publiczną, którą czy to Władimir Putin, czy Żyrynowski, czy kto inny wrzuca, żeby o tym była mowa, a co innego składana propozycja przywódcy innego państwa. Bo wyobraźmy sobie, wracam do tego, że nie wiemy, czy ona padła, a pan poseł mówi, że, ja wiem, że to było dla wszystkich jasne, dla prezydenta ówczesnego także. Gdybyśmy dzisiaj wiedzieli na przykład, że nie wiem, że taka propozycja zostaje złożona Niemcom, dotycząca naszego terytorium, to wszyscy chyba spodziewalibyśmy się reakcji ze strony, nie wiem, kanclerz Merkel, takiej mocnej. A tutaj okazuje się, że są informacje, które według słów Radosława Sikorskiego zostały zatajone. Dzisiaj Radosław Sikorski no, twierdzi, że nie pamięta, czy było spotkanie, czy ktoś to powiedział przed chwilą na konferencji. No, miota się w zeznaniach, że nie chce powiedzieć, z czyjej relacji miał tę informację. Mówi, że miał nie wie, swoją drogą, kontynuując to, o czym pan poseł mówi, współautor artykułu w Politico opisał wczoraj w internecie, że on rozumie, że taka informacja, jeśli faktycznie pojawiła się, nie została wtedy ujawniona, ponieważ to zaogniłoby sytuację na Ukrainie. A to ja powiem jest jedna osoba, która dzisiaj tylko może... Muszę oddać głos pana rozmówczyni. To jedno zdanie. Jest jedna osoba, która może dzisiaj przeciąć te spekulacje. Tą osobą jest sam premier Donald Tusk. Mógłby dzisiaj wejść i powiedzieć, jak było. Czy taka propozycja została złożona, czy takie rozmowy były i wszyscy wiedzielibyśmy, jak było faktycznie. Agnieszka Pomaska, jest szansa, że premier wypowie się w tej sprawie. On faktycznie może przeciąć spekulacje. Ja oczywiście spodziewam się wypowiedzi przewodniczącego Rady, już teraz przewodniczącego Rady elekta. Byłego premiera, Donalda Tuska, byłego premiera. Informacji, wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast wracając do tego, co mówił pan poseł, no naprawdę, bądźmy poważni. Nie mówmy o jakimkolwiek przytulaniu się Polski do Putina w sytuacji, w której to Polska była inicjatorem, wspólnie ze Szwecją, przypominam, Partnerstwa Wschodniego. Nikt, żaden inny kraj w Europie nie był tak zaangażowany w sprawę Ukrainy jeszcze wtedy, kiedy zaczął się konflikt wewnętrzny, jak Polska. To z inicjatywy ministra Sikorskiego, trzech ministrów spraw zagranicznych, pojechało na Ukrainę, żeby próbować wewnętrznie rozwiązać problem, który Ukraina miała. Ale faktycznie w 2008 roku był taki rządowy przekaz, że Rosja jest inna. Że Rosja jest inna. Donald Tusk być może trochę mrugając mówił, Władimir Putin, nasz człowiek w Moskwie. Nikt tak nie umówił. Taki był tytuł artykułu Nasz człowiek w Warszawie o Donaldzie Tusku, rosyjskiego portalu, a Donald Tusk na to odpowiadając, że to tak samo, jakbym ja powiedział, nasz człowiek w Moskwie. No tak, to jest taka gra słowna i trochę taka zabawa dyplomatyczna z Putinem, do której co do którego nigdy nie mieliśmy przecież zaufania, ale z drugiej strony te relacje staraliśmy się na ile to możliwe budować, bo wiemy, że też brak tych relacji i tylko mówienie nie, bo nie, nie przynosi rezultatów. Niezwykle ważne jest przede wszystkim szukanie zgody, jedności w tej polityce na wschód całej Unii Europejskiej. To nam się udało osiągnąć. To jest niezwykły sukces Polski i to powinien być dalszy kierunek, w którym powinniśmy iść, bo mamy chyba wszyscy świadomość, że samotne wymachiwanie szabelką nic nie waży. Tutaj potrzeba jedności europejskiej, żeby z tą trudną sytuacją, to trzeba sobie powiedzieć, sobie poradzić. Adam Rogacki. Znaczy, ja nie widzę tutaj jakiegokolwiek sukcesu. No, mielibyśmy sukces, gdyby dzisiaj Ukraina była cały czas integralnym państwem, gdyby nie miała naruszonych granic, gdyby sytuacja Krymu nie była taka, jaka jest od kilku miesięcy, to moglibyśmy mówić o jakichkolwiek sukcesach. Do tego stopnia głos Polski w tej sprawie się nie liczył, że dzisiaj wiemy nawet, że w przypadku wszystkich rozmowy toczą się przy udziale strony niemieckiej i francuskiej. Polska została od tych rozmów totalnie odsunięta, mimo że jest to nasz bezpośredni sąsiad i mimo że mamy świadomość, że dzisiaj to Ukraina jest właśnie tym buforem między Zjednoczoną Europą a Rosją i przykładem tej skuteczności, niezależnie od tego braku jakiejś mocnej, silnej, konkretnej reakcji ze strony Zachodu, jest również to, że dzisiaj Polacy są pomijani przy tych rozmowach. I w tym miejscu być, powoli i być może, gdyby ja tylko chcę przypomnieć, że to... szybciej, gdyby ten komunikat, o którym dzisiaj Radosław Sikorski poinformował, być może losy... Chcę tylko powiedzieć o jednej ważnej rzeczy i o konkretnym działaniu. Unia Europejska podpisała szybciej niż duża część krajów Unii Europejskiej chciała umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią i to jest realny wymiar tego wsparcia pomysłowego. Państwo, którzy nas słuchają, że na 18 jest z kolei, czyli za półtorej minuty planowane spotkanie pani premier Wykopacz z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim. Być może dowiemy się czegoś jeszcze. Gośćmi Pulsu Trójki byli Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej i Adam Rogacki z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani Halina jest dzisiaj nie w sosie. Nikt w pracy nie zauważył, że zmieniła kolor włosów. Bo wszyscy podziwiają sylwetkę nowego samochodu firmowego. Nowy Opel Vivaro. Wizytówka firmy już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Ople na opel.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zawiodła mnie pamięć. Za moment...